Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Bruksela na tak dla opóźnienia Brexitu. Mgły ograniczają widoczność, zwłaszcza w zachodniej Polsce, ostrzega IMGW. W serwisie też choinki, jedynki po raz 18. Unia Europejska jest gotowa na odroczenie Brexitu do lutego, jeśli Boris Johnson nie uzyska odpowiedniego porozumienia w Izbie Gmin. Sunday Times napisał, że zgoda Brukseli ma mieć charakter zamienny. Oznacza to, że w przypadku osiągnięcia przez brytyjskiego premiera porozumienia w parlamencie, do Brexitu mogłoby dojść wcześniej, 1 lub 15 listopada, grudnia lub stycznia. W przypadku decyzji o ponownym referendum brexitowym, propozycja Brukseli mogłaby zostać przedłużona do czerwca przyszłego roku. W sobotę Izba Gmin odrzuciła projekt umowy uzgodnione podczas ostatniego szczytu w Brukseli. W tym tygodniu kolejne głosowanie w tej sprawie. Szef brytyjskiego MSZ-u twierdzi, że rząd znalazł większość potrzebną do przyjęcia dokumentu. Data Brexitu? Według Dominika Raba bez zmiany. Teraz mamy chyba większość potrzebną do przyjęcia porozumienia. Premier zgodnie z prawem musiał wysłać prośbę do Unii o przełożenie wyjścia, bo nie zdołał uzyskać zielonego światła od parlamentu przed upływem ultimatum postawionego mu przez posłów. Unia na razie czeka na rozwój wypadków w Londynie, a opozycja ma plan. Możliwe, że spróbuje uzależnić zgodę na umowę od organizacji drugiego referendum, na co potrzeba byłoby dodatkowego czasu. Musimy mieć poprawkę sprawiającą, że umowa w każdym kształcie zostanie przedstawiona do akceptacji obywatelom. Mówi w BBC Keir Starmer z Partii Pracy. Czy poprawka uzyskałaby wystarczającą większość? To nie jest jasne, podobnie jak jasny nie jest termin kolejnego głosowania zatwierdzającego Brexit. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Stan zdrowia trzech polskich turystów poszkodowanych w Egipcie jest stabilny, zapewnia nasz MSZ. W sobotę w pobliżu miejscowości Mersa Alam doszło do wypadku autokaru z Polakami. Cztery osoby trafiły do szpitala. Jedna z nich po obserwacji została wypisana. Trzy pozostałe musiały być operowane, informuje rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara. Na chwilę obecną ich stan lekarze określają jako stan stabilny, co oznacza również, że rokowania są bardzo pozytywne. Okoliczności wypadku wyjaśniają miejscowe władze. TVP Info podało, powołując się na relację jednego z pasażerów, że w autokar z polskimi turystami z dużą prędkością uderzyła ciężarówka. Jej kierowca według relacji mężczyzny miał uciec. Mglisty poranek, szczególnie na zachodzie Polski, na drogach trzeba bardzo uważać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia przed silną mgłą dla województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz dla części Wielkopolski. Według synoptyków widzialność w tych rejonach może być ograniczona nawet do 100 metrów. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 8. To była pracowita niedziela dla ratowników Topru. Słoneczna pogoda sprzyjała wędrówkom po Tatrach i doszło do kilku poważnych wypadków. Ratownicy byli wzywani głównie do urazów ortopedycznych, dwukrotnie w Dolinie Pięciu Stawów, w Dolinie Roztoki oraz na Wiktorówkach. W Dolinie Pięciu Stawów pomocy potrzebowała kobieta, która nurkowała w Wielkim Stawie. Po szybkim wynurzeniu z głębokości 25 metrów straciła przytomność. Konieczna była reanimacja. Została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a potem w Krakowie. Najpierw swoje prace namalują dzieci, później znane postacie świata kultury, nauki, rozrywki i sportu. Na początku grudnia na antenie radiowej Jedynki odbędzie się licytacja obrazków. To już 18 odsłona charytatywnej akcji Choinki Jedynki. Jest niezwykła, przyznaje dziennikarka muzyczna Maria Szabłowska. Te choinki jedynki już przez tyle lat na naszej antenie mamy, iż nie słabnie zainteresowanie tym. To jest fantastyczne, no bo są różne akcje charytatywne, które jakoś tam się pojawiają, a potem nikną. A w jedynce, wiadomo, grudzień będą choinki jedynki i ja myślę, że słuchacze też na to czekają. Pieniądze z licytacji prac malarskich zostaną przekazane Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i podopiecznym Fundacji Wspólnota Nadziei z Więckowic. Ta ostatnia prowadzi zajęcia terapeutyczne i edukację dla dorosłych autystów, mówi jej prezes Alina Perzanowska. Jesteśmy przeszczęśliwi, że przy tej wspaniałej okazji będziemy mieli jakieś środki, bo walczymy teraz o przetrwanie. Nasza fundacja prowadzi ośrodek dla osób z autyzmem. To jest jedyny taki ośrodek w Polsce, który świadczy usługi całodobowe, opiekuńcze. W ubiegłym roku podczas akcji Choinki Jedynki udało się zebrać ponad 200 tysięcy złotych. Ryk silników i głośna muzyka. Tak było w Szumowie koło Zambrowa. Fani motoryzacji i właściciele nietypowych samochodów oraz motocykli spotkali się na nieoficjalnym zamknięciu sezonu.

before. I was nervous, but I did it. Now I'm going back for more. Dzień dobry, witamy w nowym tygodniu. Wszystkiego dobrego. Serdeczne życzenia od samego poniedziałku na cały tydzień Państwu składamy. 12,5 minuty po 6. Przed chwilą Sir Paul McCartney. Jest dzisiaj myśl przewodnia muzyczna do 7. Jaka? A proszę się zorientować. Teraz Paula Abdul. zachodnie. Przed chwilą Paula Abdul, wcześniej Paul McCartney. Domyślają się państwo, że chodzi o sprawy rolnicze. Nie do końca. To nie ten trop. Ale proszę kombinować. Choć pan Robert też napisał, że marchewkowe pole mogłoby się przydać. Zobaczymy. Zobaczymy. Zapraszamy do trójki. Nie mówię nie, ale wszystko po kolei. Na razie 16 minut po 6, 2, 7 trójek. Zapraszamy do rozmowy przez telefon, a także przez komputer ranek@polskieradio.pl 71335. O czym mówić będziemy? Brexit. No właśnie, Brexit, historia, która się toczy. O, taki tytuł mógłby być serialu, prawda? Bo to trochę serial. Albo Brexit. Przenieśmy czas. Wszystko dzieje się na naszych oczach. Od 3 lat za każdym razem chodzę na marsze. Ludzie powinni mieć referendum jeszcze raz. No i mam nadzieję, że będzie opcja albo tą deal, który teraz Boris Johnson może dostać, albo zostanie w Unii, bo to jest najlepsze, co może być. Tak to wygląda na ulicach Londynu także. W weekend mieliśmy kolejne odcinki tego serialu. Adam Dąbrowski po 7.35 państwu o tym opowie, co się wydarzyło. W weekend trochę się działo. I w tej sprawie właśnie pan Adam. Gdyby państwo chcieli rozwinąć tytuł tego serialu, to bardzo proszę. Brexit i co dalej? No tam coś powinno być. A poza tym o szkole troszkę porozmawiamy. Studia za granicą to już raczej nikogo nie dziwi, ale szkoła średnia? Latem w naszej szkole uczniowie mieszkają w namiotach. Oczywiście takich, w których mają prąd i drewniane podłogi. Wszystkie zajęcia odbywają się na zewnątrz. To pozwala poczuć się jak na prawdziwym kempingu i zapewnia łączność z naturą. Wczoraj zakończyły się specjalne targi edukacyjne. O nich porozmawiamy po 6.35. Skoro edukacji, to dr Tomasz. Też zapraszamy. Kwadrans po 7. Pytania z kosmosu. Dr Tomasz dziś będzie o kropkach. Mogą być czarne, mogą być czerwone, ale mają więcej lub mniej kropek. Mogą w ogóle nie mieć kropek, mogą ich mieć ponad 20. A czy to dobrze, jak mają kropki, a czy to niedobrze, jak nie mają kropek, to proszę posłuchać. 15 minut po 7. Pytania z kosmosu. Dziś będzie o kropkach i nie tylko. Projekt Tata, zestresowany, zmęczony, naładuje dziś akumulatory spokojem. A gdzie? Na spacerze. A z kim? Z alpakami. Cypis uwielbia banany, płatki róż, Zefir uwielbia jabłuszka. Kto pogłaszcza alpakę, od razu się uśmiecha, od razu czuje, jakie to jest niespotykane. Zapraszamy serdecznie. Projekt Tata 7.20, Krystian Hanke. Spotkanie z Muńkiem Staszykiem to około 7.30. Pięć powiedzmy. Kolejna historia piosenki. No i będzie też pani Helena. Pani Helena jak zwykle opowie o tym, co w kalendarzu, ale także dziś... Jakieś taka nostalgiczna trochę. Bez ciebie nic nie ma sensu. Antek i Kasik już znaleźli sobie nowe dziewczyny. Tutejsze francuskie, a ja kocham tylko ciebie. Tak, tak to może być. Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Dziś przed 7 w urywkach z kalendarza. A my teraz na pierwsze strony gazet zaglądamy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, a tutaj duży tytuł: FBI w polskiej chmurze. Łamiąc unijne regulacje o ochronie danych osobowych, Waszyngton chce mieć wgląd w informacje, które gromadzimy na zewnętrznych serwerach. Tajemnice polskich firm mogą być zagrożone. Tak zaczyna się artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Tutaj także trochę niżej, trochę mniejszy artykuł, ale o sprawach bieżących politycznych. Kulisy dożywocia od Mariana Banasia. Umowa z byłym AK-owcem przekazująca cenne nieruchomości była bardzo korzystna dla szefa Najwyższej Izby Kontroli. Takie ustalenia Rzeczpospolitej. O tej sprawie także na pierwszej stronie Polska The Times. Czas na wejście prezydenta. Andrzej Duda mówi tak: jeśli którykolwiek zarzut z przedstawionych w mediach okaże się prawdziwy, to Marian Banaś musi odejść. No mercy. Nie ma litości. Taki duży tytuł i duże zdjęcie prezydenta na pierwszej stronie Polska The Times. Luka w prawie, o tym nasz dziennik. Tęczowe piątki są sprzeczne z przepisami prawa. Nie pokrywają się w żaden sposób z zatwierdzonym przez MEN programem nauczania. To tytuł z naszego dziennika. Jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, to w oparach cygar i winę. Taki duży tytuł. Platforma Obywatelska i jej recepta na wyborcze porażki. Po dubeltowym zwycięstwie PiS w 2015 roku Platforma miała 4 szanse na wygraną, 3 już przespała. Dlaczego ma jej się udać teraz, skoro za wszystkie porażki odpowiada ta sama ekipa? Taki znak zapytania na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o Gazetę Polską Codziennie, to tu duże zdjęcie Donalda Tuska. Tusk nie wróci. Sieroty po królu Europy z utęsknieniem wyczekują jego powrotu do Polski i startu w najbliższych wyborach prezydenckich. Jednak szanse, że tak się stanie, są minimalne. Tak pisze Gazeta Polska Codziennie. Jeszcze dziennik, Gazeta Prawna. Zrównoważony budżet to już historia. Jeśli nie będzie likwidacji limitu składek na ZUS i pojawi się 13. emerytura, to nawet dodatkowe miliardy z OFE nie zapewnią budżetu bez deficytu. Taki duży artykuł na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. A także zdjęcie Borisa Johnsona za Brexitem, a nawet przeciw. To także nawiązanie do tego, co działo się w weekend w Wielkiej Brytanii. Do tego jeszcze też wrócimy dziś w audycji porannej. 21,5 minuty po 6. The Pau. Serial brexitowy i pod tytułu trochę szukamy do tego serialu. Pani Marzena napisała: Brexit. Oczekiwane wyjście smoka. 227 trójek. Dzień dobry. No ojej. Jaki dzień, jak jest ciemno. Może trójka ma to jakieś lekarstwo? Policzyłam, że jest około 64 dni do baraniego skoku. Pozdrawiam. Czuwaj oczywiście. Myśli policzyłem, to czuwaj naturalne, prawda? Bardzo dziękujemy oczywiście. Tak, mamy sposób. Może na przykład to nagranie? Told in a foreign land to take life on earth to the second birth, and the man was in command. It was a flight on the wings of a young girl's dreams that flew her too far away. Double

przed chwilą. Jeszcze będzie kilka propozycji. 2273, jeśli chodzi o ten Brexit, to szukamy takiego podtytułu dla tego serialu. Ja w sprawie tego tematu, tam odnośnie Brexitu, jeżeli można, to mi wypasowało kończąca się opowieść. A dlaczego nie? Także. Za 20 minut, siódma. Zapraszamy do Trójki. Już nie tylko studia, ale także edukację na poziomie szkoły średniej można kontynuować za granicą, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii czy w Szwajcarii. Dlaczego nie? Taką ofertę przedstawiono także wczoraj w Warszawie na targach JK Education. Na imprezę zarejestrowała się rekordowa liczba uczestników, mówi jeden z jej organizatorów, Mark Powers. Spotkałam tu wielu świetnych uczniów, którzy są niesamowicie podekscytowani możliwością nauki za granicą. W tym roku na targi zapisało się ponad 600 rodzin, a my witamy je wszystkie z otwartymi ramionami. Uważam, że to jest świetne doświadczenie i też daje wiele możliwości. Tutaj jest ogromny wybór tych szkół i super, że coś takiego jest organizowane. Wiadomo, że na początku bym się bała, bo to całkowicie inne otoczenie, ale uważam, że po jakimś czasie przystosowałabym się do życia w danym kraju i fajnie jest przeżyć coś takiego. Każde pójście do szkoły średniej, której się jeszcze nie zna i towarzyszy temu właśnie wyjazd do innego miasta, to zawsze jakby będzie zmiana. Przemysław Staroń, nauczyciel, psycholog z Uniwersytetu SWPS. To rzeczywiście dochodzi do takiej zmiany o tyle szczególnej, że mamy do czynienia ze zmianą kodów kulturowych. Taki człowiek zaczyna uczestniczyć w problemach globalnego świata. Dużo bardziej niż mieszkając w swoim macierzystym kraju, więc taka osoba dużo lepiej zdaje sobie sprawę z różnych uwarunkowań, które dotyczą w tej chwili całej naszej złożonej rzeczywistości na tym świecie. My byliśmy w zeszłym roku po raz pierwszy na targach i dzięki tym targom nasz syn wziął udział w naborze i dostał się do szkoły, tak? Zdecydował się akurat na St. Andrews z uwagi na zainteresowania. St. Andrews w Stanach Zjednoczonych. Była to jego decyzja, my mieliśmy do niego zaufanie, a poza tym zostaliśmy zapewnieni o dobrej opiece w szkole na miejscu i tak faktycznie to wygląda do chwili obecnej. My name is Randy Brenzen, I'm an enrollment officer at Athol Murray College Notre Dame in Wilcox, Saskatchewan. We have Mamy fantastyczną ofertę dla wszystkich uczniów z zagranicy. Większość z nich dostaje zakwaterowanie na naszym kampusie. Oferujemy im przestronne czteroosobowe pokoje, w których mieszkają z młodzieżą ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, dzięki czemu mogą podszkolić swój język. Dodatkowo pomagamy rozwijać im się artystycznie. Mamy klasy muzyczne, plastyczne, teatralne, a także klub muzyczny, w którym umożliwiamy uczniom naukę gry na dowolnym instrumencie. I'm Brian Fisher and I'm the admission associate at Wolfboro. Latem w naszej szkole uczniowie mieszkają w namiotach, oczywiście takich, w których mają prąd i drewniane podłogi. Wszystkie zajęcia odbywają się na zewnątrz, to pozwala poczuć się jak na prawdziwym kempingu i zapewnia łączność z naturą. To naprawdę niesamowite doświadczenie. Wielkim plusem czegoś takiego jest zdobycie wiedzy o samym sobie. Jeżeli ja pójdę do szkoły średniej za granicą i okaże się, że to jest za wcześnie, tak, albo wykryję, że na przykład mam różnego rodzaju wewnętrzne blokady, które uniemożliwiają mi funkcjonowanie w ten sposób, to ja już będę wiedział coś o sobie na przyszłość. Być może będzie to oznaczało, żeby raczej nie uderzać gdzieś tam od razu w wielki świat, albo po prostu na przykład pójść na terapię chociażby, zanim coś takiego będzie się chciało realizować. Jeżeli natomiast to przejdzie w sposób oczywiście taki w miarę bezproblemowy, no to to może być niesamowity impact, jeżeli chodzi o rozwój wszystkich cech związanych właśnie z samodzielnością i tak dalej. Szkoły, o których mówiliśmy, są oczywiście płatne, ale z systemem stypendiów naukowych i sportowych na targach zagranicznych szkół średnich i wyższych była nasza reporterka Justyna Grabarz. Być może Państwo mają doświadczenie w tej sprawie, to zapraszamy do rozmowy. 2-2 i 7 trójek. Jeśli chodzi o temat muzyczny przewodni, pan Adam dopytuje, czy będzie unapalona Paloma Blanka. To chyba nie. Był Paul McCartney, Paula Abdul, The Pau i była Paula i Karol, to teraz Paulina Przybysz. Wychodzę, chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. Chcę, żebyś sobie poradził, chcę, żebyś sobie nie poradził. Wychodzę, chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma.

miłości, wolności. Ja nie chcę miłości, tak dużo mi daj, weź no daj. Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje. Chcę się wściekać o bzdury, a wszystko to wszystko chcę mieć. Nie chcę żyć polityką, kiedy tłumy na mieście ja córką zrobię jeść. Nic nie muszę, ja wszystko mam, wszystko mam. I ciebie, i małe, i więcej nie muszę już nic. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu chodź. Weź nie młodiej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Kiedy stuknie mi 50 lat, koło fury i bzdury, dziewczyny młode do mnie, ech i a, ty wołaj mnie, zawołaj mnie, zawołaj mnie. Weź mnie świru, weź się przytuł, weź tu przy mnie, weź tu trwaj. Weź nie młodiej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodiej, weź się starzej, razem ze mną, razem ze mną. No weź, no weź, no weź, no weź. Weź nie pytaj, Paweł Domagała. O poranku 2.2 i 7 trójek, jeśli chodzi o ten Brexit i podtytuł do tego serialu, to też ktoś proponuje, że weź nie wychodź mogłoby być. Dzień dobry, ja chciałbym dołożyć swoją cegiełkę do Brexitu i myślę, że cały tytuł powinien brzmieć i jeszcze jeden i jeszcze raz, czyli Brexit, a sprawa Polska. Urywki z kalendarza. Za 8 minut będzie 7, a więc weź posłuchaj. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. No nie wiem, coś bym sobie przeczytała, ale jeszcze nie wiem co. Czy to, że 126 lat temu zainaugurował działalność Teatr Miejski w Krakowie, obecnie Teatr imienia Juliusza Słowackiego? Nie, to jeszcze zdążę. Czy może to, że 55 lat temu w Nowym Jorku został uprowadzony boss mafijny Joseph Bonanno, co doprowadziło do wybuchu tzw. wojny bananowej między amerykańskimi rodzinami mafijnymi? Nie, to też jeszcze zdążę. A może to, że 34 lata mija od premiery komedii erotycznej Och, Karol w reżyserii Romana Załuskiego? Nie, to też zdążę. Zdążę, zdążę. Gdzie jesteś, Tadziu? Oj, kochany kotku mrzygł, wiesz, twój pan zniknął. Wiem, przeczytam sobie list Tadeusza, który napisał z Paryża. Moja najdroższa Heleno, pragnę cię pozdrowić, a jednocześnie zapewnić, że tęsknię za tobą żywo. Chciałbym cię ujrzeć i móc przygarnąć do siebie tak blisko, jak to możliwe, by poczuć twój zapach, a jest on nieodmiennie jabłuszkowy. Mój ty jabłuszku, chciałbym cię schrupać. Wiesz, ten Paryż jest taki banalny bez ciebie. Bez ciebie nic nie ma sensu. Antek i Kazik już znaleźli sobie nowe dziewczyny. Tutejsze francuskie, a ja kocham tylko ciebie. Ty jesteś dla mnie najlepsza na świecie i czekam na chwilę, gdy wrócę do Warszawy, żeby cię ucałować i paść ci do stóp. Twój na zawsze Tadeusz. Ależ był wygadany. Co się z nim stało przez te lata?